gdzie jest granica? Jaka jest zasada bycia? Czy vis-a-vis prawej strony zawsze jest lewica? Gdy witasz się z ziomalem, to czy go o zdrowie pytasz? Co wynika z bajer waszych jasnych komunikat? A ty jak tam dzisiaj? Jakiś plan ci świta? I tak zajaram gibla, ja mam dystans, wam by się teleskop przydał. Czy na trakach mam pokazać wszystko z bliska? Może prawda, że hajs to tylko liczba? Tworzę coś z niczego, a może nic nie tworzę. Popadam w niemoc, jak zamieniam czasem rym na prozę. Sam sobie wodzem, bo ciągle robię cash. A wolę całe dnie testować coraz to nowszy dźwięk. O czym mam pisać czasem, nie wiem, skoro każdy dzień jest taki sam, więc czemu tracę czas na masę? Ja już dawno odnalazłem w rapie sens. Czy z dobrej strony na to patrzę, bracie, to okaże się. Zadaj mi, Kaiser, jeszcze jedno pytanie. Niestety, nie odpowiem ci na nie. Zadaj mi, Kaiser, jeszcze jedno pytanie. Sorry, ziomuś, nie odpowiem ci na nie. Zadaj mi, Kaiser, jeszcze jedno pytanie. Niestety, nie odpowiem ci na nie. Zadaj mi, Kaiser, jeszcze jedno pytanie. Sorry, ziomuś, nie odpowiem ci na nie. Jak wejść z kopa, jak wyjść z twarzą? Po co się przy nas pojawiają, jacy się okażą? Ludzie, jak unikać uogólnie? I czy się powstrzymywać kiedyś się ogólnie w kurwie? Czy to mnie bawi, czy nie bawi mnie już? Czy to sumienie do mnie mówi, czy to gada zły duch? O. Po co szedłem i dlaczego tak? Czy to było błędem, kiedy pod uśmiechem kryłem strach? I czy to fałsz był, czy dążenie do prawdy? Skąd brać bym miał tę wiarę do walki? Jakbym czuł skutki tamtych porażek, gdybym przy każdej z nich miał trzeźwą uwagę? I gdzie są panny z tamtych lat? I czy jestem nienormalny, widząc szansy zamiast strat? Jak wskrzeszać to, co w serduchu wiecznie siedzi? Jak zadawać pytania, żeby dostać odpowiedzi? Zadaj mi, Kuba, jeszcze jedno pytanie. Niestety nie odpowiem ci na nie. Zadaj mi, Kuba, jeszcze jedno pytanie. Sorry, ziomuś, nie odpowiem ci na nie.